بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكيوا نوسيك وتريك من تاتو من شهر الله المحرم مواكب الفموجة من 41 katika darsa ya kitabu Jawami' al-Akhbar al-Sheikh al-Allama Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala lifikia al-hadithu al-rabi'u wal-khamsun qala rahimahullah an Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه أبو داود والنسائي والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو في صحيح أبي داود في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من الإقدام على شيء يجهله كتك هي حديث متوم صلى الله عليه وسلم أتهذريش متو ستنغلي كتك جوتك إلي أمباتو هنا علمناتو جامو أمبالو هنا علمنالو وسيلي إنجلي bali jiepushe nalo jambo kama hilo. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, man tatabbaba, atabibu huwa al-arifu bitibbi wa mualajatihi lil-amrad. Tabibu ni mjuzi anayejua jambo la tiba, anayefahamu njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia ni sababu za kupona yule mgonjwa. Kwa hivyo akaja mtu atatababa, ja'ala yumarridu fi qaumin, kaanza kufanya matibabu kwa watu, yualiju maridhahum, washughulikia wale wagonjwa kwa matibabu. Walam yu'lam minhu tibbun, ay lam yashtahir bainahum annahu dhu ma'rifatin wa khibratin bitibbi, wala hajulikani kuwa ana ujuzi katika matibabu, katika nyanja za matibabu. Pengine hajaonekana akisoma utabibu, ghafla tu amekuwa daktari. Sema yeye ni daktari, atibu magonjwa, na wala hajulikani, wala sio mashuhuri kuwa huyu mtu amesomea ile kazi ya udaktari. Fahuwa dhaminun, bimana akimdhuru yule mgonjwa kwa ule utabibu wake wa uongo anaofanya, na wala si tabibu. Fahadha tabibu almuzayyaf, huyu tabibu wa uongo huyu ambaye wadai kuwa yeye ni tabibu, huwa dhaminu biddiyati بالقدر الذي أضر به المريض, يندي أتكيبب ثمانا يكوليبا رذا وقدر يمذار أتكوي سببيشا ويولم قنجوا هي دواياكي أكاتو كدولي كم كاتا كدولي يتانغالي وديا كاتو كدولي ننغابي وتاليبا sababu si mkweli katika madai yake, ikasababisha madhara kwa yule mgonjwa. Kwa hivyo achunge mtu kudai utabibu kwa jambo ambalo hana ujuzi nalo. Na hii pia ingia ndani yake, ikiwa daktari kwa mfano ajulikana kuwa yeye atibu upande fulani, kwa mfano ni daktari wa tumbo au wa figo, mtu akavunjika mkono akamwambia njoo mimi pia najua udaktari wa mifupa, na wala si kazi yake, chukua ule mfupa kiunganisha unganisha, amekosea, sivyo inavyotakikana ule mfupa kuunganishwa. Huyu yule mgonjwa ana haki ya kumshtaki, alipe ridhaa, kwa sababu amefanya kazi ambayo si yake, ikiwa imetambulika baada ya hapo kwa si kazi yake. Na hao wamejaa kweli kweli katika mshtama wa riadhu billah, watu ambao hawaregeshi mgonjwa, pewa sikio wapasuliwa tu, mara amesahau makasi ndani, mara sijui amesahau sindano huko, mara sijui makosa fulani imefanyika. Sasa ni kama mtu ataka kufanya operation sasa ya mguu, wakatwa kama mbuzi anayechinjwa, haukati kwa urefu huo, wakatwa kwa hivi kwa upana mpaka chini, aambiwa huu mguu haunganiki tena, sijui kidole kimeoza, vyote vibala zote zingine zafanyika waweza kusikia, kwa sababu ya madaktari waongo. Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam atahadharisha kutokamana na kufanya. Na hii si katika udaktari peke yake, katika jambo lolote ambalo huna ilmu nalo. Kwa mfano ukajitia uinjinia wa kusimamia majumba na wala huna uinjinia unaotambua, ukafanya balaa zako hivi, mara jumba likaanguka watu wakafa pale ndani, ikipimwa hivi, hii chuma zake si sawa, hii si sawa, nani injinia fulani, imekuwaje? Hawajua mimi nilikuwa najaribu. Ulikuwa unajaribu, basi utalipa. Kila ambaye amepoteza maisha yake chini ya lile jengo wewe uliodanganya watu, utalipa, sababu si kazi yako. Kwa hiyo si madaktari peke yake, bali hii yaingia yoyote anaingilia jambo ambalo hana ilmu nalo. Na ovu zaidi ni kuingilia katika ilmu ya dini wakati huna ilmu nayo, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haswa haswa hili jambo fanyika sana katika maridio, kwaona watu wameitwa kwenye maridio, katika maridio yale waulizwa fatawa, na jamaa hawaoni haya kusema, hawaoni haya kusema wajua jambo ambalo hawalijui. Kwa hivyo niuliza ujibiwe. Ukamwona mtu auliza, mimi mume wangu ameniambia hivi, je, talaka ishapita? Mama, hiyo talaka ishapita. Sasa yani wewe talaka ishapita ijapita, ukakusanisha watu na waume zao, ukagawanya familia, ukafanya, wala huna ilmu ya moja katika yale unazozungumza. Ukimwangalia yule mtu hajulikani katika kutafuta ilmu ya kisheria, hajaonekana akitafuta ilmu. Kama kuna mmoja kijana hivi penda kujitangaza mjuaji sana, siku moja nikamuuliza, kwani wewe unasoma wapi? Si kwa ubaya, lakini nataka kujua tu. Mimi nimesoma kwa sheikh fulani. Kitabu gani? Alivyomjinga akaanza kunitajia, fikiria mimi sijui. Mimi nimesoma Al-Bidaya wa Nihaya. Tuendelee. Soma kitabu gani? Akanitajia kitabu hiki, kitabu hicho, vitabu vikubwa vikubwa hivi. Kwa miaka mingapi bwana? Sema kama miaka miwili. Sadala, hata ukakitu ukasoma peke yako ya Al-Bidaya Nihaya, wewe unazungumza hivyo na hakika uimalizi. Ukasoma hivi kupitia tu, wewe huimalizi. Sasa nikamwambia hamna, Al-Bidaya Nihaya ni mujallad kadhaa. Tuseme mujallad mbili kwa mwaka. Utakuwa umesoma nne, bado hujazimaliza. Ulizimaliza vipi wewe? Bado sijazungumzia kitu. Bulughul Maram, Sharh Nani Al-Bassam, hiyo ni mujallad sita. hatuambiwi ulizimaliza vipi zote, kumbe muongo. Muongo hajapitia kokote. Bali huyo mwalimu aliyemfundisha, mtu apenda sunna, Allah yarhamu, aliulizwa mbona bwana huji huku kwetu kufanya dawa, asema nije kwenu na yule fulani mshehe wenu yule nyamna kazi. Akamtaja huyo kijana anasema mwanafunzi wake, sema ikiwa wale wanakuwa mashehe basi hakuna haja ya kuja kwenu dawa. Uovu zaidi ni mtu kudai ujuzi katika ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyakuwa hana ilmu yoyote, ukaanza kutoa fatwa zingine za ajabu ajabu. Na hizi fatwa utazisikia, wala kawaida mtu ambaye hana ilmu na jambo huwa haoni uzito kulizungumzia lile jambo bila ya kuogopa. Ni mtu akiwa mjinga awajari au ana ujasiri, ana ujasiri wa kijinga sana, kwa sababu ni mjinga. Na mwenye elimu yuogopa. Kaulizo jambo fulani, Allahu a'lam, sijui. Jawabu lake, sijui. Asa ukimuuliza talaka ishapita, simna kadhi, nenda kwa kadhi kamuulize. Akisema imepita ni kazi yake, haikupita ni kazi yake, si kazi yangu. Nenda kamuulize, najua nitakwambia sijui, itakuelekeza kwa kadhi, nenda kwa kadhi kamuulize, si kazi yangu. Wa hakadha. Kwa hivyo jambo la kudai ilmu ya kitu ambacho ukijui ni jambo ovu sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni iftira al-kadhib ala Allah. Innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Ufaulu wewe kwa kumzudia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات. هي حديث دليل يكون حد هزويليوا أزتكليزوي ومسلام إكيو كتكون الشبهة دانياكي. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله كمفانو جنب لمنت لكوالي مفتتيزة حالياكي كوا نمشكل ووقعت الاحتمالات كاكن احتمال هل فعل موجب الحد أم لا جي أمفاني اللي جنب لمن موجب شيئيك اسممش وحدي أو لا، وهل هو عالم أو جاهل، أجوك إلى الشكفان أو نجاهل، وهل هو كذا أو كذا، درأت عنه العقوبة. إلي أداب أن يؤلك وفنيه أو حد يؤلك وسمشيه لتونلوك، لأننا لم نتحقق mujibaha yaqinan, kwa sababu hatuja hakiki kwa yaqini kuwa amefanya lile jambo ambalo limemwajibishia yeye kusimamishiwa hadd. Kwa mfano, tendo ovu la zina, wakaja mashahidi wanne sema fulani bwana tumeona akifanya kitendo cha zina. Swali ni kuwa mmeona kamba ikiingia kisimani? Mmoja akasema mimi mmeona kidogo hivi kama Memwona akiingia mimi. Tayari yule shahidi mmoja sifanya nini? Ashaanguka. Wambakia watatu. Hata wale watatu wakisema tumeona aswa. Sababu mmoja sha. Manake arbaat shuhada. Lazima mashahidi wawe wangapi? Wanne. Kwa hii shubha hapa ambayo haina uhakika, tambua huyu hasimamishiwi nini? Had. Hasimamishiwi had. Sababu huyu hajasema ameona kwa macho kile kitendo aswa kifanyike. Ama kwa mfano wizi. Amechukua kweli kitu, lakini akasema kuwa huyu bwana mimi namdai hataki kunilipa. Kwa mfano ndio mimi nikachukua kile kitu kwa sababu ni haki yangu, hataki kunilipa. Sasa huyu alikuwa mwizi ama amechukua kwa sababu yachukua haki yake, wewe hutaki kumlipa, aminibia. Sasa hii shubha ikishaingia pale, yasimamisha nini? Hadi kufanyika. ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، والشريعة مبنية على اليسر والسهولة. Ikiwa itatokea kutaradad baina lili jambo, je, amefanya au hakufanya, basi sisi kukosea katika kumuondolea ile haddi yule aliyefanya ile sababu ni sahali zaidi kuliko kukosea katika kuifanya ile haddi kwa mtu ambaye hakufanya. Mfahamu? Kwa sababu rehma za Allah zimetangulia ghadhabu zake, na sheria ya Allah imejingiwa usahadi na wepesi. Kwa mfano tukamsimamishia haddi, kisha baadaye ikadhihirika kumbe sivyo, ilikuwa hakufanya, yale majuto tutakayokuwa nayo ni makubwa zaidi kuliko lau kama tutamwacha. Tutamwacha tu ikiwa hatukujua kama kweli alifanya au hakufanya, tukamwacha vile. Hatujui ni ipi amefanya ama kufanya. Basi hapa hatutokuwa na majuto aina yote. Na ikidhihiri kuwa kweli amefanya, basi hadhi itasimamishwa. Lakini maadamu kuna kutaradad, basi watu wawache ila hadhi sifanye. Sababu asli fi dima'il ma'sumin wa abdanihim wa amwalihim at-tahrim حتى نتحقق ما يبيح لنا من هذه الأشياء أو شيء من هذه الأشياء. أصل كتك دامو زاو إسلامو نمالي زاو نكوى زمي فذيكا مباكت وككيش كلي أمباتو كتكوى نسباب يكو إنجلي ملياك أو دمياك. Na ulama wametaja katika msingi huu, katika mlango wa hudud, mifano mengi yanayofikiana na hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu fa inna al-imama an yukhti'a fil 'afw khayrun min an yukhti'a fil 'uquba. Kiongozi kukosea katika kusamehe ni bora kuliko kukosea katika kutekeleza ile haddi. Hadithi imeleka. Itikia ile mkweli basi. Inshallah. Barakallahu fikum. Fatahallahu lana wa lakum. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.